Wyborcy przebiegają bez incydentów i utrudnień. 26% wyborców w Korei Południowej wziął udział w przedterminowym głosowaniu w wyborach prezydenckich. Mija 40 lat od śmierci Stanisława Pojasa, współpracującego z Komitetem Obrony Robotników, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bez incydentów i utrudnień na terenie placówek dyplomatycznych w Polsce przebiega druga tura wyborów prezydenta Francji. W Warszawie mieszkający tu Francuzi mogą głosować do godziny 19. Frekwencja we Francji do południa wyniosła 28,23%. To dla Francuzów wynik podobny jak ten przed 5 laty o tej porze, mówił ambasador w Warszawie Pierre Lévy. Był on nieco niższy od frekwencji o tej samej porze podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2012 roku. W Polsce Francuzi mogą głosować we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. W stolicy przed wejściem do ambasady tworzy się kolejka głosujących. Większość, z którymi rozmawiałem, przyszła zagłosować przeciwko Marine Le Pen, choćby przez pusty głos. I will vote blank. Trzeba nie mieć pani Le Pen, no trzeba. Czyli ten Macron, to zobaczymy, dajemy mu szans. Mieszkamy w Polsce, jesteśmy świadomi, jak ważna jest Unia Europejska. Głosowanie w Polsce potrwa do godziny 19. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 26% wyborców w Korei Południowej wzięło udział w głosowaniu przedterminowym. W najbliższy wtorek Koreańczycy wybiorą nowego prezydenta. Sprawująca ten urząd Park Geun-hye decyzją Trybunału Konstytucyjnego została odsunięta od władzy, a w związku z zarzutami korupcyjnymi siedzi teraz w areszcie. Ponad 1/4 uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich w Korei Południowej oddała już głos, poinformowała tamtejsza Państwowa Komisja Wyborcza. To rekordowy wynik od czasu wprowadzenia instytucji przedterminowego głosowania w 2014 roku. W latach minionych z tej możliwości korzystało około 12% uprawnionych. Koreańczycy z południa już we wtorek wybiorą prezydenta kraju. Faworytem przedwyborczych sondaży jest 64-letni Moon Jae-in. Popiera go ponad 40% ankietowanych. Jego twarz znalazła się na okładce ostatniego wydania amerykańskiego magazynu Time. W 2012 roku Moon Jae-in przegrał z prezydent Park Geun-hye, która po usunięciu z urzędu przebywa obecnie w areszcie. Według zapowiedzi jej proces związany z zarzutami korupcyjnymi ma się rozpocząć jeszcze w maju. Wybory w Korei Południowej odbywają się w czasie zwiększonych napięć na Półwyspie Koreańskim w związku z zagrożeniem kolejnym testem jądrowym Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Delegacje z kilkudziesięciu państw upamiętniły 72. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu Mauthausen w Austrii. W imieniu polskiego rządu wieńce przy pomniku na dawnym placu apelowym złożyła wiceminister kultury Magdalena Gawin. Do miejsca kaźni tysięcy osób, w tym wielu rodaków, przyjechały też zorganizowane grupy z całej Polski. Ja jestem w ogóle z Mosiny. Przyjechałam tutaj z moimi dziewczynami, których pradziadek przeszedł sieć obozów Mauthausen-Gusen. Był więziony najpierw w Auschwitz-Birkenau, a później tutaj trafił do Mauthausen, do Ebense. Mój pradziadek był w tym obozie Mauthausen 3 miesiące i właśnie nosił te kamienie. I dla mnie, jak widzę te pomniki, bo to nawet tragicznym nie można nazwać, co się tutaj działo. To był najcięższy z obozów na świecie, jaki był w czasie II wojny światowej. Polska delegacja złoży też kwiaty w bliźniaczym obozie Gusen. Wieczorem odbędzie się uroczysty koncert w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Mija 40 lat od śmierci Stanisława Pojasa, współpracującego z Komitetem Obrony Robotników, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Andrzej Mietkowski, działacz po opozycji antykomunistycznej, dziennikarz, tłumacz i publicysta, wspominał kolegę w Polskim Radiu 24. Mietkowski podkreślił, że Stanisław Pojas był jednym z wielu zaangażowanych wówczas w działalność opozycyjną studentów. Kiedy czytamy o tragicznych zdarzeniach, które dotykają kogoś gdzieś, to nie ma tych emocji, kiedy raptem zdajemy sobie sprawę, że to ktoś taki jak my, tak? Znaczy Staszek był, nie wiem, 2-3 lata starszy ode mnie, też studiował, też robił to samo i dla mnie było jasne, że z tego powodu zginął. Ciało studenta opozycjonisty zostało znalezione 7 maja 1977 roku w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. Wiadomość o jego śmierci wywołała masowe protesty i konsolidację działań opozycyjnych krakowskiego środowiska akademickiego. To był Serwis Trójki. Dziś deszcz może spaść w całej Polsce, burze przejdą przez Małopolskę i Podkarpacie. 9 stopni w Trójmieście, 12 w Toruniu, 14 w Warszawie i Łodzi, 15 we Wrocławiu, a 17 w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego. To składniki najbliższego aksamitu.

look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than everyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me, and love was made for me, and love was made for me, and you. No proszę, 20 z górą już lat minęło od tej płyty, którą Diana Krall poświęciła legendzie Nat King Cole'a. I wiele lat minęło również, odkąd ona nas takimi perukami ściśle jazzowymi właściwie w tej tradycji uszczęśliwiała. Wiele lat minęło, odkąd na jej płytach pojawili się po raz pierwszy i Christian McBride, i Russell Malone, i John Clayton, i Jeff Hamilton, i Anthony Wilson. To oni pojawili się w tym utworze Nat King Cole'owskim przed chwilą. Słowem, Diana Krall nową płytą Turn Up The Quiet wraca do korzeni, które są nam ogromnie bliskie. Wtedy właśnie zaprosiliśmy ją do Polski po raz pierwszy, do naszego studia tutaj tuż obok, które wówczas chyba się jeszcze nawet nie nazywało Studiem Agnieszki Osieckiej, bardzo, bardzo dawno temu. I wszyscy, którzy kochali te pierwsze albumy na Impulse, jestem przekonany, będą mieli mnóstwo frajdy z nowego albumu Diany, który ukazał się no przedwczoraj dosłownie. Wrócimy do niego jeszcze dzisiaj, bo Diana jest raczej przynależna, zwłaszcza na tej ostatniej płycie Turn Up The Quiet, i chyba raczej Quiet niż Up tutaj jest kluczowym słowem, więc ona jest przynależna naszej drugiej siestowej godzinie, tej trochę zamglonej, deszczowej. Zresztą wystarczy spojrzeć na dupkę, nie dupkę Diany bynajmniej, tylko dupkę płyty. My tak nazywamy w żargonie twórców płytowych tę drugą stronę okładki, tył. Więc na tejże dupce Diana za szybą jakiegoś wielkiego miasta rozkłada się zmysłowo na wygodnym łóżku hotelowym. Pewnie pada deszcz, jest późna noc, jakieś ciepłe światło gdzieś się smuży z tyłu. Wszystko jest niejasne, ciche, zamglone właśnie. No więc taka to jest płyta, więc jeśli państwo pozwolą, sięgniemy do niej w drugiej odsłonie, a teraz, ponieważ wszystko, co powiedziałem przed chwilą na temat, już bądźmy grzeczni, ostatniej okładki strony płyty Diany, wszystko to mamy za oknem. Od, szczerze mówiąc, od niepamiętnych czasów, od ubiegłego lata. No ale zima, jak państwo wiedzą, wróciła, więc my potrzebujemy czegoś trochę cieplejszego w sieście. I nie dalej jak przedwczoraj dostałem od moich przyjaciół z Zanzibaru ich muzykę, bo na Zanzibarze oprócz plażowania także ludzie uprawiają fantastyczne wprost muzykowanie. I chciałbym państwu teraz podrzucić premierowe w sieście wykonanie utworu Mambo One, Wakushi Band from Bushland. No właśnie, ten Zanzibar pokryty buszem, tropikalnymi palmami przede wszystkim cudownym, słonecznym niebem otoczony. Brzmi mniej więcej w ten sposób. Kimpenzi furaha yangu haipo. Kimpenzi chunga marafiki mambo wana vishawishi usaliti kuna maradhi mama pani pesa kende ule. Usaliti kuna maragi mama mani pesa kende ule kipenzi ayaya mama kipenzi oh yeah tuliza moyo kipenzi mambo bado tuliza moyo kipenzi mambo bado Nikitafuta mani pesa kende unde kipenzi Nimekuwa juu ya kuranda o mama Nikitafuta mani pesa kende unde kipenzi O mama Po raz pierwszy w sieście Wakushi Band z Zanzibaru. Tak człowiek słucha tej muzyki i myśli sobie rozmarzony, że na takim Zanzibarze to wszystko tak leniwie płynie, nic się nie zmienia. Otóż nic bardziej błędnego. Zanzibar zmienia się chyba prędzej i bardziej dynamicznie niż jakiekolwiek inne miejsce na ziemi z Chinami włącznie. I ani się obejrzymy, to będzie za rok, dwa i będzie nam przypominał w najlepszym razie Władysławowo podczas sezonu. No ale co zrobić? Tego się pewnie zatrzymać już nie da. W Afryce pozostańmy tak, żeby nam było lepiej, troszkę cieplej, może przynajmniej w tych majowych, chłodnych dniach. To Gasanji, powabna, smukła dziewczyna z Konga z figlarną fryzurą na samuraja. Bakenda kuluka bomoi Balanda mwinda ya mikilie Bale bakatisa una maquila ya batoba buaka de la yamoa de la yaliwa kokati saibalite kerete tata kokati saibalite oh kerete mama kokati saibalite bakati sa molili ya butu bamboya kutala na sima neko pikisa pikisa mdelaya mawa mdelaya liwa Sanji z Konga. Myślałem sobie, że możemy teraz, skoro jesteśmy już u ujścia tej wielkiej rzeki, która jest tak silna, że na mile morskie wyrzuca w głąb oceanu brunatne fale słodkiej wody, możemy tam zaokrętować się na jakiś statek i niespiesznie, jak pierwsi podróżnicy, ruszyć na północ. Pierwszym portem, w którym się zatrzymamy, będzie Douala w Kamerunie. I kogóż tam spotkamy? No chyba się państwo nie spodziewają. Tongwa madiba aliye munyo monye otetine hira bongo eselondo di mawalo wengeri dia baninga fiki mona voni kwedi won timende jene wan kengenge kana maiba yekete onge ya madiba aluba langu mumoy bodi ibiso jongise wimba unge akivu batu bobe bona von wedi wone dimende jene wane Kola dikindo nambena Owa sandutu ni yanabila babo Ndipwe maonge ya kivu Batu bube vona vonu Kwedi uone imende jene wana Nyapina manyaka Mange ya mavobe ya kensei Tontete na bulu molu imatata Mulemlem na wenge imbalde Aunge lango mbusa Tete luba son kwala Sande longo Kincha sakuba sasonene Umateni na malamba Uutu melamba Sande longo Richard Bona, no któż inny może paść nam w objęcia w porcie w Douala. No więc zostaliśmy tam z nim chwilę, otworzyliśmy pewnie jakieś chłodne napoje, bo wilgotność tam i żar wściekły. Ale wieczorem, kiedy ta wilgotność trochę chociaż ustępuje i powietrze staje się czystsze, kiedy się tak siedzi w Douala i patrzy na zachód, to można, może w te szczególne miesiące, kiedy jeszcze pojawia się wiatr i chmury wszystkie przegania, można gdzieś na horyzoncie zobaczyć zarys wyspy Bioko, niegdyś Fernando Po, hiszpańskiej Gwinei, dziś Gwinei Równikowej. Mamy tam przyjaciółkę. Thank you. imposible que busca la noche para ocultarse en las sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay, somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en silencio lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. ¿Qué más da si eso fuimos? Tak, ja wiem, że nasza przyjaciółka z Gwinei Równikowej śpiewała argentyńskie bolero z kubańskimi muzykami, ale niech nas to nie wytrąca z naszej niespiesznej podróży wzdłuż wybrzeży tego kontynentu. Z wyspy Bioko ruszmy na północ, ominijmy Lagos, bo to moloch jest straszny, ale zatrzymajmy się w porcie Ouida. Tam właściwie zawinąć się statkiem nie da, bo strasznie jest wzburzone morze, strome brzegi. Trzeba zatrzymać się daleko od lądu, a następnie łódeczką do niego podpłynąć, żeby się potem prześlizgnąć do tego niezwykłego miasta, które jest kolebką kultury wudu i w którym jakiś czas temu, nie wypominajmy, urodziła się jedna z naszych ukochanych siestowych artystek. Angelique dzisiaj spotyka Ouida z Ziggy'ego Marleya. of my birth. It's time to take your rightful place, Sejedo. Oh, Sejedo. Z Ouida w Beninie, Angeli Kidjo z kolegą. Ja tak improwizuję trochę tę podróż, dzisiaj sięgając po kolejne płyty, ale może któregoś dnia, za jakiś czas, przygotuję się do niej dokładnie, tak żebyśmy mogli zatrzymywać się w kolejnych portach, bo co tam jest dalej, jest Lome w Togo, to jest straszne miasto, ale port piękny, ma plażę taką jak Ipanema. Można tam spacerować godzinami. Potem jest Akra, Gana. Mało muzyków znam z Gany, ale się podszkolę. Potem jest Wybrzeże Kości Słoniowej i tam mamy przyjaciół siestowych, tłum cały. Nawet na tej afrykańskiej siestowej płycie przynajmniej dwoje, prawda? Potem Liberia, no cóż, to nie jest może miejsce na wakacje, ale coś by się muzycznego znalazło z Monrovi. Potem Freetown, Sierra Leone, najpiękniejszy port zachodniej Afryki, moim zdaniem, z taką ścianą dżungli spadającą prosto do oceanu. Ale ja teraz Państwa zabiorę, bo przesiedliśmy się z parowca, którym mógł wędrować De Bratza na przykład, albo Stanley. Natomiast przesiedliśmy się z niego do motorówki i do takiej 21-wiecznej. W związku z tym jesteśmy już w Gwinei Bissau. Tam spotykamy Eneidę. Ajajewo, ajajewo, ajajewo. Ajajewo, ajajewo, ajajewo. Kabularzio, perto mi rastastera o businta. Kabularzio, perto mi rastastera o businta. Ma yo curo sto ferir una mostra foronta buna y anda pesca na y anda sajun. Ma yo curo sto ferir una mostra foronta buna y anda pesca na y anda sajun. Ay, ay, ay, per tu mio puntan, per tu mio conto. Per tu mio puntan, per tu mio conto. Puntan pa moranza di Kasabi. Pidim pa mostrar o caminho sem sossego, curva de sofrimento, paguei a miki cucholo na dor. Puntam pa morança de Kassabi. Pidim pa mostrar o caminho sem sossego, curva de sofrimento, paguei a miki cucholo na dor. Neida Marta z Gwinei Bissau, a my nadal płyniemy na północ i docieramy w tej sytuacji do Gambii, która jest dalej. Kogóż to spotykamy u ujścia rzeki Gambia, jak przyjaźnie kołysze się w pirodze. Otóż to Stanisław Sojka we własnej osobie, który tam przyjechał spotkać się ze swoim przyjacielem Bubą Kujatehem i pomuzykować troszeczkę. Staszek na skrzypcach, a Buba na korze. Thank you. Stanisław Sojka i Griota z Gambii, Buba Kujatech. Tak sobie pomuzykowali na motywach dawnej gambijskiej piosenki ludowej. No jeśli jesteśmy już w Gambii, to... A zaraz. Dla Stanisława, dla Staszka i dla wszystkich Staszków najlepsze życzenia, szczęśliwych podróży. Nie tylko muzycznych, jutro imieniny przecież. No dobrze, a teraz jak jesteśmy już w Gambii, to do Dakaru dojedziemy choćby hulajnogą. Aurelio z Dakaru. W Dakarze, jak już jesteśmy, jak przejdziemy się plażą w pogodne popołudnie w kierunku północnym, to dojdziemy do daleko wysuniętego w morze przylądka, który jest płowy, takie płowe skały. Płowy, niezielony bynajmniej. I tam, jeśli wsiądziemy do łódki, to po 7 dniach wiosłowania dotrzemy do naszej Mekki muzyki świata, wysp zielonego przylądka. Cordage do Sol. Thank you.

Zbliża się godzina 16, za chwilę wiadomości w Trójce, ale ponieważ dziś niedziela, to czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. W województwie podkarpackim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 73, odcinek Pilzno-Jasło w pobliżu miejscowości Kołaczyce. Dwa samochody osobowe się zderzyły i w miejscu wypadku obowiązuje w tej chwili ruch wahadłowy. Natomiast nie ma już utrudnień w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 30 na odcinku Zgorzelec-Lubań w miejscowości Pisarzowice, gdzie po wypadku obowiązywał ruch wahadłowy. Ruch wahadłowy obowiązywał też na ósemce w dolnośląskim na odcinku Wrocław-Łagiewniki w pobliżu miejscowości Kobierzyce. Tam już też jedziemy bez żadnych utrudnień. 22, 5 trójek i 2.